بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Safar mwaka wa 1441 katika darasa ya kitabu Sharh Muqaddimah Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani rahimahullah lifadhilati Sheikh العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى رفكية قول المصنف رحمه الله قال ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته alipozungumzia kuhusu moto wa jahannam akataja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huenda akawasamehe wale wenye madhambi makubwa katika waumini moja kwa moja akawaingiza peponi au akawaadhibu kwa kiasi cha madhambi yao kisha akawatoa motoni na kuwaingiza peponi maadamu ni katika watu wa tauhid. Hapa akataja miongoni mwa sababu ambazo watatolewa watu wa tauhid kutoka motoni. Kwa sababu hizi miongoni mwa sababu ni shafa'a ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala al-'allamah al-Fawzan hafizahullah usatul mu'minin yakhrujuna minan nar wali waliyo na ma'asi na madhambi katika waumini watatoka motoni imma bifadlillahi subhanahu wa ta'ala imma kwa fadla zake Allah subhanahu wa ta'ala wa imma bishafa'ati shafi'in au kwa shafa'a ya wale watakaoombea shafa'a واعظم الشفعاء هو محمد صلى الله عليه وسلم ميونغوني موالي وتكاوم بشفاعه اليمتكوفو كبيسا نمبورا كبيسا انتميت محمد صلى الله عليه وسلم فان الله يشفعه في من يشاء او في من شاء إكراما للشافعي ورحمة بالمشفوع الله سبحانه وتعالى هم فانيا أم شفعي أنا يمتاكا إليكم كريمه يو اليوم بشفاعة نكم رحمه يولي أنا يوم بي وشفاعة وكذلك شفاعة الملائكة وشفاعة الأولياء والصالحين كذلك شفاعة يا ملائكة وشفاعة يا vipenzi wa Allah na watu wema وشفاعة الأفراط والأطفال الذين ماتوا صغارا وشفاعة يا wale watoto waliokufa wakiwa wachanga au waliokufa wakiwa wadogo na wote hawa aliwataja na shafa'a zao Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza hayo katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu alladhi akhrajahu Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين سيكو قيامة الله سبحانه وتعالى تسيما وميوم بشفاع ملائكة وككبليوة منبي وككبليوة كذلك وومين وككبليوة هكو كبكية اسفكو مينجي ورحمة مبورة وينيكو رحيم عن بين ناني Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha atawatoa wale walio na tauhid kutoka motoni. Katika hii hadithi kumethibitishwa shafa'a ya malaika, shafa'a ya manabii, kadhalika ya waumini. Ama shafa'a ya watu wema na shafa'a ya watoto, yote haya yamethubutu pia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na al-afrat humu al-awladu as-sighar alladhina matu qabla abaihim, ni watoto wadogo ambao wamekufa kabla ya wazazi wao, bimaana ni kama wamewatangulia wazazi wao, na hili pia limethubutu katika hadithi iliyopokelewa na At-Tirmidhi, Imam Ahmad wa Abu Ya'la, wat-Tabarani fi al-Kabir, wal-Bayhaqi fi al-Kubra, an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala: "Man mata lahu faratan min ummati adkhalahu Allahu al-Jannah." Atakayefiwa na watoto wadogo wawili katika umma wangu, basi akiwa na subra Allah atamuingiza peponi. Qalat Aisha: "Wa man mata lahu faratun?" Je, aliyefidiwa na mmoja? Qala: "Wa man mata lahu faratun ya muwaffaqa." Na pia aliyefidiwa na mmoja, ewe uliyafikishwa na Allah. Qalat: "Faman lam yakun lahu faratun?" Qala: "Fa ana farat ummati لم يصابوا بمثلي." الله اكبر. نجيه yule ambaye hakupata mtoto wake kufariki akiwa mdogo, akisema basi ni mimi ndio nitakuwa nimemtangulia. Hakuna ambaye atapatwa na msiba kama kifo cha mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni msiba mkubwa sana. Kwa hiyo watosheleza huo kuombea wewe shafa'a na mtume sallallahu alaihi wasallam. قال: كلهم يعطيهم الله الشفاعة يوم القيامة في أهل الإيمان الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. هاووتي الله أتوابى شفاعة سيكو يقيامة وومبي شفاعة وومين وومين ونزاو أما ومنجي متوني إلي وتوكي متون. والذين استحقوا دخولها أن لا يدخلوها كذلك قوم بشفاعة ولي أنباو ومستحق كوينجي موتوني إلي وسينجي موتوني كتك وومين يشفعون فيهم فيخرجهم الله من النار وتوام بشفاعة نا الله سبحانه وتعالى أتوتوى موتوني. قال: والشفاعة لها شرطان. نشفاعة إنما شرطي مويدي. الشرط الأول أن تكون بإذن الله إذنك وإذن يا الله. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نناني يولي أن يوم بشفاعك وكيه بلا إذنياك هكونا كم بك أتوي إذني الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان أو يولي أن يومبوا شفاعني كتك وومين ni mtu wa tauhid. Amma al-kuffar wal mushrikun fala tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. Ama makafiri na washirikina, hawa haiwafai wao shafa'a ya wale wenye kuwaombea shafa'a, haiwafai. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هواتكون وكوونيا uchungu katika adhabu wanaoipata, wala hakuna wale watakaoombea shafaa watakaotiiwa siku hiyo, sababu Allah hawezi kukubali wewe umuombe shafaa mushrikina. Hili jambo amelikataa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakubali shafa'a juu yao ni watu wa tauhid pekee yao. Wa qala ta'ala fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu washirikina, haitawafaa wao shafa'a ya wale watakaoombea shafa'a, haiwafai, haitawafaa chochote. الله المستعان. قال رحمه الله وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. نهب زمزي اعتقاد أهل السنة والجماعة كوس جنة نكو تياري الله سبحانه وتعالى جنة أشي بس سيفي. Hivi tunavyozungumza saa hii pepo ya Allah tayari ishaumbwa, na hii ndio i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa, na ina adilla nyingi katika Qur'an na sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza katika hadithi nyingi mpaka kuzungumza kuwa dakhaltu aljanna faraaitu kadha wa kadha faraaitu qasran faqultu liman hadha alqasr فقيل لرجل من العرب قال أنا رجل من العرب لمن هذا القصر قيل لرجل من قريش قال أنا من قريش بك مشق أنبيه لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سألني عمر بن الخطاب سألني قصر يا مليون تياري لكتاري نمتون سلم كتك صلاة الكسوف والبقوة كسوليشة أكروا لنيوما ألبونا موت وجهنم na akasungia mbele alipoona pepo, na hadithi nyingi ambazo zagusa kama hayo yani zazungumzia i'tiqadi hiyo. Kadhalika katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amezungumza kuhusu pepo akisema uiddat lilmuttaqin, tayari imeandaliwa kwa ajili ya wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. من أمور الآخرة الجنة والنار كمان بيا آخرة الجنة نا موتو. النار أعاذنا الله إياكم من النار أعدها الله للكافرين، والجنة أعدها الله للمتقين. موت وجهنم الله أميوان دليا مكفيري توافو، نبيبو أميوان دليا ونكم شاء الله سبحانه وتعالى، وهما مخلوقتان الآن، نبيوتي بيلي بشوم وساهي تار بشوم، ولا يتأخر خلقهما إلى يوم القيامة كما يقوله أهل الضلال من المعتزلة وغيره. Na wala hakutachelewa kuumbwa pepo eti mpaka siku ya kiyama kama wanavyosema wapotofu kama Mu'tazila na wengineo. Wa inna mahuma makhluqatan al-an, vyote viwili vishaumbwa sasa, janna na nar. Mu'tazila wasema wao kulingana na akili zetu kuumbwa pepo na moto sahihi ni upuzi, sababu hakuna mtu ndani ya pepo wala ndani ya moto. Na nasema hivyo sio kuhurun ain ndani ya pepo ya Allah umekaa usubiri kadhalika tumsala mataja roho za waumini ziko katika hawasir at-tayr, ndani ya ndege wanaoruka katika pepo. Kadhalika wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun, korozao za neema katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akili yao ikikataa, Mu'tazila wao wasema kuna, hata zikija aya nyingi kiasi gani na hadithi nyingi kiasi gani, maadamu akili yangu yakataa, mimi sikubali. Bas, utamfanya nini mtu kama huyo? Na hivi ndivyo walivyopotea Mu'tazila, wakatanguliza akili zao juu ya nususi za Qur'an na Sunna. قال وانما هما مخلوقتان الان لان الله قال اعدت وهذا فعل ماض اعدت ومهندليوا ni kitendo kilichopita fayadullu ala annaha mu'addatun wa makhluqah, hii ni dalili ya kuwa pepo tayari imeandaliwa na tayari shaumbo. ومما يدل على هذا ايضا ما جعل الله للجنه من نفس يجده المؤمنون في الدنيا بالروائح الطيبة. Na katika dalili pia ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia pepo yapumua, na ndio harufu nzuri wanaopata waumini hapa duniani, haswa wakati wanapotolewa roho. Farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im, wa hii si harufu ya pepo. Kadhalika ukisoma katika tarikh, kwa mfano Anas ibn al-Nadhr radhiyallahu anhu ardhah alikuwa akisema katika vita vya Uhud, al-jannatu inni ajidu rihaha duna Uhud, alikuwa akisikia harufu ya pepo, ahisi harufu ya pepo. Kwa hiyo matukio kama haya yaonyesha kuwa pepo tayari ishaumbwa, pepo tayari ishaumbwa. Wakadha linnari, kadhalika moto ukapewa na nafasi pia ya kupumua, kwa sababu ulikuwa moto walana baadhi yake kwa nyingine. Akala ba'dhi ba'dha, moto ukamshtakia Allah kuwa sasa nimekuwa moto mpaka twalana sisi kwa sisi ndani. Sio mafahamu, moto wenyewe walalamika namna ulivyokuwa moto, moto wa jahannam walalamika kuwa ni moto sana, mpaka sasa ule moto walana wenyewe kwa wenyewe ndani ya moto wa jahannam. Fa adhina Allah subhanahu wa ta'ala linnari nafasan, akaupa ruhusa kuvuta pumzi au kupumua mara mbili, nafasun fi shita wa nafasun fi sayf, kama thabata anin nabi sallallahu alayhi wa sallam, hupumua wakati wa baridi kali na hupumua wakati wa joto kali. Kwa hivyo ile baridi inapokuwa kali kabisa ni katika kupumua kwa moto wa jahannam. Sababu baadhi ya watu wadhania kuwa hakuna baridi katika moto wa jahannam. La, iko baridi. Zamharir ni baridi ya moto wa jahannam. Na baridi yaumiza kuliko ule moto. Sababu watu wa motoni wataomba waletewe baridi, wataletewa baridi. Ile baridi itakuwa ya vuruga mifupa yao, ya vunja mpaka mifupa yao nda. Wataomba waregeshiwe moto. Kwa hivyo ndani ya moto wa jahannam kuna zamharir, kuna baridi ya moto wa jahannam. Ndio hiyo baridi mnaoisikia sana hapa duniani ni kupumua kwa moto wa jahannam. Kadhalika joto likiwa kali ni kupumua kwa moto wa jahannam. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يجده المؤمنون من شدة الحر والبرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر أو شدة الحر من فيح جهنم katika mvuke wa moto wa jahannam, joto likiwakali. فالأدلة تدل على وجود الجنة والنار الآن, دليل ni kuwa pepo na moto vyote hivi viwili tayari vipo. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم يوتو لكزيدي فأبردوا عن الصلاة يعني تشلوشين لأذوري كدوغو اللي جوتو لبنغوه كشان ليوم صالي فإن شدة الحر لليوتو لكوكالي من فيح جهنم نكتكمبوكي و موت وجهنم. وقوله فأعدها دار خلود لأوليائه ايانداه يوبيبو ايوين نيومبا يا مليلي وتكوكاذي بنزيفياك يا الله سبحانه وتعالى صلى الله جعلنا منه. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون wale walioamini na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewaandalia pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, si urefu, huo ni upana, na hiyo ni ya mtu mmoja. Upana huo mtu mmoja aweza kupewa nafasi yoyote, ni yako wewe. Ukubwa wa pepo utakuwa kiasi gani? Ndio ile tukio alilolitaja fikiri katika sharia al-Imam al-Ajurri rahmatullahi ta'ala alayhi, na wawili katika khawarij waliokuwa wakitufu katika al-Kaaba, mmoja akamwambia mwenzake, hawa wote walikuwa hapa makafiri kasoro mimi na wewe. Mtu anaweza kuona hili jambo la ajabu, wallahi mimi nimemwona mtu katika asri hii tunaoishi kwenye interview, mmoja katika khawarij afanywe interview asema watu wote katika inchi mamlaka makafiri kasoro mimi peke yangu, wallahi alazim. Asema na yule atakayefanya atakayeondoa atakayechukia munkar wa kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ndani ya Masjid Nabawi pia huwa atakuwa Muislamu, lakini ambaye wakubali le kaburi liko ndani ya msikiti pale na nini, kafiri. Na watu wote katika nchi yetu makafiri kasoro mimi, tukaulizwa na babako asema na babangu pia kafiri. Sijui yaishi vipi huyo. Yule bwana amuliza wa ana wahidu minhum, amwambia anta thnain minhum. Khariji bwana, makhawari sufa haya, khi wallahi sufa, pumbavu wa watu. Sasa mimi si shangai na ili tukio lilitaja Imam al-Ajurri rahmatullahi alayhi, kama sikukosea Imam al-Ajurri, kwa sababu ndivyo walivyo wao, waona watu wote makafiri, wao peke yao Islam. So huyu yuko asri hii kwenye clip anasema wote katika nchi makafiri kasoro mimi peke yangu, nabakia mimi peke yangu Muislamu, mimi peke yangu Muislamu. Sasa watufu ile mwenzake amwambia, wajua hao watu wanaotufu hapa wanaoswali wanaofanya ibada na wote makafiri kasoro mimi na wewe tu. Mwenzake akamwambia jannatun arduha as-samawati wal-ardh, pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, uiddat li walak, tunaandaliwa mimi na wewe tu wawili peke yetu, taraktuha lak, na kuachia wewe. Kama hiyo pepo tunaandaliwa mimi na wewe tu, basi pia nakuachia wewe, mimi sitaki tena na madhehebu yako, baki nao mwenyewe. Akawacha ukhariji, kwa hivyo akabaki peke yake, ajiona yeye peke yake aenda motoni, aenda peponi, watu wote aenda motoni. Sallallahu alaihi wasallam, Allah musta'an. Almuhim, pepo tayari imeumbwa na yasubiri waumini waingie katika pepo ya Allah, kama vile moto tayari umeumbwa. Mtume sallama akizungumza kuhusu adhabu ya moto asema ra'aitu an-nar wa ra'aitu akthara ahliha an-nisa, nimeuona moto nikaona wengi katika watu wa motoni nani, wanawake. Ila akhir al-hadith, wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.